kanalplus.pl lub w punkcie sprzedaży. Kanal Plus. Oglądaj także online. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7:00, serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. A jeszcze tylko dziś nauczyciele mogą zapisywać się na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Decyzję w sprawie kolejnego luzowania obostrzeń nie wcześniej niż pod koniec przyszłego tygodnia zapowiada premier. Przez silny mróz lodołamacze na razie nie rozpoczną akcji na Wiśle w okolicach Płocka. Do końca dnia trwają zapisy nauczycieli na szczepienia przeciwko koronawirusowi, które rozpoczną się w piątek. W całym kraju szczepionkę otrzymują seniorzy powyżej 70 roku życia. Drugą dawkę przyjmują pensjonariusze domów pomocy społecznej. Barbara Góra. Przeprowadzono ponad 1 668 000 szczepień przeciw COVID-19. Dwie dawki szczepionki, które dają pełną odporność, przyjęło przeszło 462 tysiące osób, mówi wiceminister Waldemar Kraska. W tej chwili drugą dawkę przyjmują pensjonariusze domów opieki społecznej. Tam jest dość duża wyszczepialność. Wiele osób zgłaszało swoją chęć. Jestem przekonany, że pensjonariusze domów opieki społecznej będą w tej chwili bezpieczni. Od piątku przeciw COVID-19 będą szczepieni nauczyciele. Dotychczas chęć zaszczepienia się zgłosiło ponad 215 tysięcy nauczycieli, podkreślił wiceminister. To jest to jakby jedyne wyjście do tego, aby także młodzież mogła do szkół wrócić. Do tej pory do Polski dostarczono blisko 2,5 miliona dawek szczepionek przeciw COVID-19 trzech firm. To mniej niż pierwotnie zakładano. Barbara Góra, Polskie Radio. Od piątku w reżimie sanitarnym otwarte będą hotele, kina, teatry, baseny, stoki narciarskie i korty. Samo otwarcie będzie warunkowe i na razie na 2 tygodnie. Najbliższe dni pokażą, czy dalsze luzowanie obostrzeń będzie możliwe, a decyzje zapadną nie wcześniej niż pod koniec przyszłego tygodnia, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jeżeli ewolucja będzie nadal pozytywna, to owszem, będziemy planowali zmiany w kierunku kolejnego złagodzenia obostrzeń. Ale musimy też mieć świadomość tego, że jeżeli sytuacja się pogorszy, to niestety będziemy musieli wrócić do poprzednich obostrzeń pandemicznych. Premier na konferencji prasowej został zapytany o podatek od mediów. Mateusz Morawiecki powiedział, że nowy podatek od reklamy ma wyrównać szanse firm krajowych w porównaniu do globalnych korporacji. Nie może być tak, że biedni stają się bardziej biedni, dlatego że bogaci stają się coraz bardziej bogaci. Oni też muszą partycypować w rozwoju społeczno-gospodarczym, zaznaczył szef rządu. Premier powiedział, że 3-4 lata temu rozpoczęła się dyskusja w ramach Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, ale też OECD dotycząca opodatkowania wielkich firm. Mateusz Morawiecki wymienił takie koncerny jak Apple, Google, Facebook i Amazon. Ile one podatków płacą w Rzeczpospolitej, we Francji albo w Niemczech? Warto takie ćwiczenie wykonać, bo okaże się, że bardzo niewiele one korzystają z rajów podatkowych, dodał szef rządu. Lodołamacze w najbliższych dniach nie rozpoczną akcji na Wiśle w okolicach Płocka. Powodem jest mróz. Wody Polskie zapewniają jednak, że są przygotowane do tego, aby zapewnić odpowiednią ochronę mieszkańcom. We Włocławku stacjonuje flota 6 lodołamaczy, które są gotowe wyruszyć w kierunku miasta. Jednak teraz to nie jest dobry moment, mówi Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich. Akcje lodołamania powinny się rozpoczywać wtedy, kiedy zapewnia to odpowiednią efektywność i skuteczność jej prowadzenia, a to ma miejsce wtedy, kiedy mamy do czynienia z dodatnimi temperaturami. Wtedy jest możliwość skutecznego odprowadzania połamanej przez czoło lodołamaczy kry lodowej, którą lodołamacze liniowe odprowadzają i utrzymują cały czas w ruchu. A woda wdarła się wczoraj na ulicę Gmury, zalała także ulicę Rybaki przy Nabrzeżu Wiślanym. Prezydent Płocka zarządził ewakuację z zagrożonych terenów. Na miejscu od wczoraj wały i domy zabezpieczało ponad 100 strażaków i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Reprezentujący Czechy film Szarlatan Agnieszki Holland znalazł się na tzw. krótkiej liście 15 filmów walczących o tegorocznego Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. Zgłoszony przez Polskę obraz Śniegu już nigdy nie będzie, nie przeszedł wśród wytypowanych filmów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Opowiadający o życiu czeskiego uzdrowiciela Jana Mikolaszka film Szarlatan jest koprodukcją Czech, Irlandii, Słowacji i Polski. Obraz w reżyserii Agnieszki Holland miał premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Szarlatan był jednym z 93 filmów z całego świata zgłoszonych do oscarowej rywalizacji w kategorii filmu międzynarodowego. Kolejnym etapem selekcji będzie wybór 5 filmów, które otrzymają nominacje. W wyborze finałowej piątki wezmą udział członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej, którzy obejrzą wszystkie filmy ze skróconej listy. Poza reprezentującym Czechy szarlatanem znalazły się na nim m.in. obrazy z Bośni i Hercegowiny, Chile, Danii, Iranu, Meksyku, Norwegii, Rumunii i Rosji. Ogłoszenie oscarowych nominacji zaplanowano na 15 marca. Ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się 25 kwietnia w Hollywood. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki i Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice tenisa. Nie znamy jeszcze wyniku meczu Igi Świątek z lubiącą się fotografować w różnej garderobie Camilą Giorgi. Spotkanie Polki i Włoszki jest trzecim w planie gier na John Cain Arena, a na tym korcie za nami dopiero pierwsze, zresztą bardzo długie spotkanie, po którym z turniejem na antypodach w 5 setach pożegnał się niespodziewanie Stan Wawrinka. Szwajcar uległ Węgrowi Martonowi Fuczowiczowi. Dalej grają tymczasem dwaj Kanadyjczycy, Dryblas Milos Raonic i deblowy kumpel Huberta Hurkacza Felix Auger-Aliassime. U pań bez problemów do trzeciej rundy awansowała ich rodaczka, piekielnie silna i piekielnie zdolna Bianca Andreescu. Bez problemów dokonała tego też wiecznie młoda Amerykanka Serena Williams i długonoga Hiszpanka Garbine Muguruza. Odpadła za to rozstawiona z dziewiątką Petra Kwitowa. Czesce do skóry dobrała się Rumunka Sorana Cristea. Wracając do spotkania Igi Świątek z Kamilą Giorgi, tak rywalkę Polki charakteryzuje była tenisistka, obecnie komentatorka Eurosportu, Joanna Sakowicz-Kostecka. Kamila Giorgi to jest niezwykle wręcz niebezpieczna tenisistka. Wiele tenisistek bardzo nie lubi z nią grać, ponieważ ona gra bardzo mocno, nie pokazuje żadnych negatywnych emocji. Niezależnie od tego, jaki jest wynik w meczu, jaki jest moment meczu, ona zawsze gra tak samo, nigdy nie wstrzymuje ręki. Jeżeli ma dobry dzień i trafia, jest niesamowicie trudna do pokonania. Przypominamy, spotkanie Igi ciągle przed nami. Za nami trzy mecze w 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Trzy mecze i jedna niespodzianka. Lechia Gdańsk przegrała 1-3 na wyjeździe z Puszczą Niepołomice i odpadła z rozgrywek. Dalej gra Krakowia po zwycięstwie 1-0 w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą Poznań i Legia Warszawa po wygranej 3-2 w Łodzi z ŁKS-em. W spotkaniu przy Alei Unii od emocji kipiało. Dwa razy prowadzili goście, dwa razy gospodarze doprowadzali do wyrównania. Zwycięskiego gola w końcówce dla mistrzów Polski strzelił Tomasz Pekhardt. Obie ekipy kończyły mecz w dziesiątkę po czerwonych kartkach dla graczy obydwu zespołów. W krajowym pucharze kopali też we Włoszech. Juventus w Turynie 0-0 zremisował z Interem Mediolan. W pierwszym meczu na San Siro 2-1 wygrali Bianconeri i zameldowali się w finale rozgrywek. W pucharze Anglii po dogrywce Manchester United w 1/8 finału 1-0 wygrał na Old Trafford z West Hamem. W bramce młotów całe spotkanie rozegrał Łukasz Fabiański. Ponożny piłka ręczna. Szypiorniści Vive Łomży Kielce 32-30 pokonali w hali Legionów FC Porto w Lidze Mistrzów i utrzymali prowadzenie w grupowej tabeli. Kolejny mecz Vive w tych samych rozgrywkach już pojutrze z Mieszkowem Brześć. Kończymy siatkówką. Werwa Warszawa 3-1 wygrała w kolejnym turnieju Ligi Mistrzów, tym razem w Modenie z belgijskim NAC Roselare, a w plus lidze Aluron Warta Zawiercie 0-3 przegrał z Asseco Resowią Rzeszów i na sportowo słyszymy się znów za godzinę. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. -11,5 stopnia. Tyle pokazują w tej chwili termometry w Szczecinie. W Suwałkach niewiele lepiej, bo -10,5. I możliwe przelotne opady śniegu, możliwe mgły, ale także w niektórych miejscach w kraju przejaśnienia. Na przykład w Koszalinie, w Gdańsku, w Bydgoszczy, w Warszawie, Poznaniu czy Zielonej Górze. Albo na przykład w Kielcach. Możliwe, że zza chmur wychyli się na chwilę dzisiaj słońce. Temperatury poza tymi biegunami zimna dzisiejszymi wynoszą od -7 w Gdańsku, Koszalinie, Bydgoszczy, Poznaniu, Zielonej Górze czy Wrocławiu, przez -6 w Warszawie, po -5 w Kielcach, Krakowie czy Rzeszowie. To w tej chwili, ale będzie lepiej. Ślisko na drogach. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Właśnie zapisałam się z mężem na szczepienie przeciw COVID-19. Dbamy o siebie, to u nas rodzinne. Ty też zapisz siebie i bliskich. Już teraz zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się.

Dziękuję bardzo. Ja nadal jestem bardzo ciekaw, po co te jednogroszówki funkcjonują. Odpowiedzi na to pytanie będziemy szukali w dzisiejszym programie. Za chwilę na przykład przechodniów na ulicy podpyta o to Lucjan Ołtarzewski, nasz reporter. To za moment. Nadal czekam na Państwa koncepcję, co z tymi jednogroszówkami robić można. Są tacy, którzy je po prostu zbierają, tak dla sztuki, żeby mieć jak najwięcej jednogroszówek, a potem taczką wiozą to do banku i mają na butelkę napoju gazowanego produkcji amerykańskiej, na przykład, albo produkcji polskiej. To już od gustów zależy. Co zrobić z tą jednogroszówką? Pytanie otwarte. Godzina 7:20, Groove Armada, My Friend w Trójce teraz. We'll be right back. 25 minut po godzinie 7, pora na trójkę i jednogroszówki. Co z nimi zrobić, po co one są, po co są one? Dwie dwójki, siedem trójek. Wydaje mi się, że spokojnie mogą być użyte jako liczmany dla dzieci. Jak się dzieci mają uczyć liczyć, to niech się uczą liczyć od razu na pieniądze. Zarówno dwugroszówki, jak i jednogroszówki, jak i pięciogroszówki. A to, co zliczą, to może być od razu ich kieszonkowy. To może być od razu ich pierwszą złotówką na przykład i rzeczywiście wariant tutaj edukacyjny. Brzęczą w portfelu, sprawiają, że nasze kieszenie są cięższe, czyli te właśnie jednogroszówki, o których dzisiaj mówimy, stanowią ponad 1/3 polskiego bilonu. Według stereotypów nigdy niedostępne w kasie sklepu jednogroszówki stały się pytaniem, które zadawał przechodniom Lucjan Ołtarzewski. Do czego służą jednogroszówki? Do wydawania. Ale po co się je wybija? Żeby stworzyć jakąś tam cenę, to zawsze jest potrzebny ten jeden, chyba żeby była siódemka czy tam dziewiątka. Dopóki jest w konstytucji, to musi być. Ja zbieram jednogroszówki i chyba wiele osób zbiera. A często się pani zdarza, że ktoś przy kasie mówi bez grosza? Jak pani wtedy reaguje? Macham ręką zazwyczaj. Co mam zrobić? Nie będę stać i czekać na jeden grosz. Ekonomicznie to pewnie ma jakiś sens. Jak się zbierze wszystkie grosze, to w całej skali one pewnie robią różnicę. Czy znajduje pani jakieś inne zastosowanie dla jednogroszówki? Na weselach rzucamy pieniążki. Z reguły zbieramy te jednogroszówki, jak idziemy na ślub młodej parze, na pamiątkę i oni zbierają te pieniążki. Musiałam oddać 8 zł i byłam na niego tak wściekła, że oddałam mu po prostu cały słoik. Jednogroszówek, 8 zł. Ale to się na mnie odbiło, ponieważ on wtedy pożyczył ode mnie pieniądze na pizzę i powiedział, że mi odda 8 zł i właśnie oddał mi ten słoik. Stoi u mnie w domu na parapecie aż po dziś dzień. Według oficjalnego rekordu posiadaczem największej ilości jednogroszówek jest pan Aleksander z Dobiegniewa. Jego kolekcja waży ponad 79 kg. Zebrane przez niego grosze można byłoby wymienić na, uwaga, jeden banknot, ale 500-złotowy. Jakie państwo mają pomysły, co z tymi jednogroszówkami robić? Zachęcam, dwie dwójki, siedem trójek. Na zegarze 27 minut po godzinie 7. Rag & Bone Man, All You Ever Wanted, teraz w trójce. No painted trains on the underground, no kids with spray cans, drunk, no offensive. All the suits and the ties all march in a straight line, deafening the sound. Helpless. It's the city of a thousand heartbeats. No room for another soul. Same building on a different street, and nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, but we don't see them. They away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. Na zegarach godzina 7.30. O jednogroszówkach dzisiaj rozmawiamy. Co z nimi zrobić i po co one są? Dzień dobry, no po co jednogroszówki? No przecież to jest jasne. Po to, by sklepy mogły robić promocję. 23,99. I już wiadomo, po co są groszówki. Bardzo dziękuję za tę koncepcję, jakże słuszną. Skoro jesteśmy przy jednogroszówkach i przy sklepach i przy obrocie pieniędzmi, to ekonomia w Trójce teraz. Ekonomia w Trójce. Marcin Egiłowicz, zapraszam. Narodowy Bank Polski może zaangażować się w przewalutowanie mieszkaniowych kredytów walutowych na złote. Taki komunikat pojawił się wczoraj wieczorem na stronie NBP. To odpowiedź na prośbę grupy banków. Pośrednio to też odpowiedź na apel przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, żeby banki systemowo rozwiązały temat kredytów walutowych. Chodzi o wypracowanie ugód z klientami. Więcej o tym powiemy za godzinę. Komisja Europejska oceniła stabilność finansów publicznych krajów unijnych. W jej raporcie Polska wypadła najlepiej na tle pozostałych unijnych krajów z niskim ryzykiem zbyt wysokiego zadłużenia. Do wyniku Polski odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu poinformował też o przyjęciu przez Radę Ministrów nowego wskaźnika waloryzacji rent i emerytur. O szczegółach Dawid Grygorcewicz. Eksperci Komisji Europejskiej co roku badają, czy i w jakim stopniu wysokość długu publicznego może stanowić zagrożenie dla stabilności finansów publicznych wszystkich członków Unii. W najnowszym raporcie Polska wypadła najlepiej w każdym scenariuszu bazowym. Jesteśmy jedynym krajem, który wszystkie parametry ma zaznaczone na zielono. Przyznam szczerze, jakby mnie ktoś wczoraj wieczorem zapytał, to bym powiedział, no może tam jakieś jedno żółte światełko się zaświeci. Skomentował raport komisji premier Mateusz Morawiecki. Rząd przyjął też nowy wskaźnik waloryzacji rent i emerytur na ten rok. To ponad 104%. Od 1 marca tego roku najniższa emerytura lub renta wzrosła. Rośnie o nieco ponad 50 zł. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wtorek na Wall Street przyniósł minimalne spadki części głównych indeksów, które tym samym przerwały serię 6 wzrostowych sesji z rzędu. Zyskiwał jedynie technologiczny Nasdaq, który kolejny raz w ostatnich dniach ustanowił rekord. Na polskiej giełdzie spadki. Główny indeks warszawskiego parkietu w kierunku spadków pociągnął za sobą CD Projekt, którego papiery potaniały o ponad 5,5% po tym, jak padł ofiarą ataku hakerskiego. Waluty. Euro o poranku kosztuje 4,47, dolar 3,69, frank szwajcarski 4,14, brytyjski funt 5 zł i 10 groszy. Ekonomia wróci za godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Miało się robić coraz cieplej, no to zobaczmy, czy rzeczywiście tak jest. Okazuje się, że temperatury zdążyły od ostatniej godziny spaść. Na przykład w Suwałkach minus 13 stopni, w tej chwili za oknami w Olsztynie minus 12, w Zielonej Górze minus 10, w Łodzi podobnie, i w Gdańsku jeszcze. Oprócz tego minus 8 stopni Koszalin, Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Warszawa, Kielce trochę i Opole, trochę cieplej w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, tutaj minus 6 stopni około na termometrach. Uważajmy na drogach, miejscami możliwe mgły. Możliwe także przelotne opady śniegu, gdzieniegdzie było słońce, ale się schowało znowu za chmurami. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Idziemy na bal przebierańców? W Euro jest karnawał rabatowy. O, to będziemy przebierać w super okazjach. Karnawał rabatowy w Euro. Tylko do soboty. Piekarnik elektryczny Amika. Sterowanie elektroniczne za 899. Taniej o 200 zł. I aż do 60 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów?

19 minut do godziny 8 pozostało. O jednogroszówkach dzisiaj rozmawiamy, albowiem dzisiaj świętujemy Dzień Mincerza. Znaczy, nie wiem, czy świętujemy. Mincerze na pewno. 40 w Polsce. Mają dzisiaj święto swoje. To dopiero jest rzadki zawód. To dopiero jest być wyjątkowym. 40 osób w całym kraju zajmuje się tak rzadkim zawodem. Ciekawe, czy mają zjazd mincerzy, na którym się wszyscy spotykają i wszyscy się znają od dawna. Ponieważ dzisiaj Dzień Mincerza, to zajmujemy się jednogroszówkami. Na początku były one wybijane z mosiądzu. Od 2013 roku produkowane są ze stali. Z powodu horrendalnych kosztów produkcji wielokrotnie zapowiadano wycofanie ich z obiegu. Ile po zmianie metody wybijania kosztuje produkcja jednogroszówki i czy zbierając je można cokolwiek zarobić, sprawdzał Maciej Domański. Cena jednostkowa produkcji na rok 2021 wynosi około 13 groszy za jedną monetę. Krzysztof Kowalski, zastępca dyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego. Obecnie w obiegu mamy 20 miliardów 300 milionów sztuk monet, z czego 7 miliardów 600 milionów to monety o nominale 1 grosz. Stanowią one 37,5% wszystkich monet pozostających w obiegu. Wychodzi więc na to, że średnio każdy z nas trzyma w domu 173 jednogroszówki. Popularność tego nominału wynika tylko i wyłącznie z jego znikomej wartości, mówi Andrzej Sadowski, prezes Centrum imienia Adama Smyfa. Dziś grosz jest tylko egzotyką w naszych portfelach. Nie ma takiej wartości, jaką miał kiedyś w historii. Niemniej, póki rachunki wymagają czasami zgodności co do grosza, ten grosz będzie potrzebny, bo nierzadko zdarza nam się, że nie możemy dokonać zakupu, bo brakuje nam tak zwanego grosika albo kilku. Stąd póki co będzie jeszcze w użyciu. Jak się okazuje, jednogroszówki będące w obiegu to nie tylko prawny obowiązek, lecz także szansa na dobry zarobek. W 2013 roku Narodowy Bank Polski zamówił w Mennicy Brytyjskiej partię pilotażową monet 1, 2 i 5 groszy, na podstawie której zaakceptowana została masowa produkcja monet w kolejnych latach. I ta partia produkcyjna każdego z nominałów tych trzech monet wyniosła po 1 000 000 sztuk. Dla monet powszechnego obiegu jest to mała liczba i obecnie te monety są niezwykle poszukiwane przez numizmatyków. Jednogroszówka z pilotażowej partii pochodzącej z mennicy Royal Mint kosztuje obecnie, uwaga, 1 złotówkę. 7:43 na zegarze. Za chwilę połączymy się z doktorem Michałem Sutkowskim, który będzie odpowiadał na Państwa pytania związane z koronawirusem. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 13 minut do godziny 8. Z nami nasz gość specjalny, dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Rozmawiamy dzisiaj o jednogroszówkach. Jak pan reaguje, jak na stacji benzynowej pani pyta, czy może wydać bez grosika, czy może być bez grosza? No ja myślę, że tak jak wszyscy oczywiście. Chociaż pomyślałem sobie, że tak, no grosz do grosza, a będzie kokosza. To jest jeden chyba powód, dla którego warto mieć tę groszówkę. No i chyba drugi to jest taki, że jeżeli po to są te groszówki, żeby nam się wydawało, że płacimy mniej, chociaż zapłacimy tyle samo, ale bez grosza. Nam nikt tego grosza nie da. Dokładnie. Będzie o tym jeszcze dzisiaj w programie trzecim Polskiego Radia, w programie Pora na Trójkę parę słów, ale przejdźmy do rzeczy, bo ja pana doktora tutaj męczę o nie to, co powinienem w zasadzie, bo zajmujemy się naturalnie ochroną siebie i wszystkich naokoło przed koronawirusem i edukacją w kwestii higieny po prostu i tego, żeby tę pandemię zatrzymać. W związku z tym prosimy naszych słuchaczy, aby zostawiali pytania pod numerem 2273, pytania, które mają do pana doktora Michała Sutkowskiego i w związku z tym jedno z takich pytań teraz. Panie doktorze, pytanie. Takie hipotetyczne. Mamy królestwo Hulagula. Królestwo ma 40 milionów pacjentów. Z dnia na dzień zamykamy w królestwie tym całą służbę zdrowia, a zawsze umierało tych pacjentów statystycznie około 7-8 tysięcy tygodniowo. Niech pan odpowie, ale jednoznacznie. Czy wzrośnie ilość zgonów, czy utrzyma się, czy też spadnie? Hula gula. Tak, na pewno, tak. To bardzo teoretyczny przykład. Ja wiem, o co chodzi. Chodzi o straszne statystyki, które nas dopadły. Ale jeżeli zamkniemy służbę zdrowia, to liczba zgonów no niestety się zwiększy. Może w ciągu kilku dni to się nie stanie, może nawet w ciągu tygodnia, dwóch liczba zgonów nie będzie dramatycznie wzrastać, ale później wzrośnie dramatycznie. Tak to jest. Jesteśmy potrzebni. Ja mam wrażenie, że po to te służby zdrowia w sumie wymyślono. Tak, no, że to takie taka też była mam koncepcja. Wrażenie, takie też mam wrażenie. Taka była, i to była słuszna koncepcja. Dobrze, to kolejne pytanie od naszego słuchacza. Ja jestem 60+, mieszkam w Gdańsku, jestem cukrzykiem, nadciśnienie, takie różne rzeczy. Nikt mnie nie chce zarejestrować. Dzwoni na ten 98, podaje swój rocznik i że jeszcze nie jest ten czas. Więc ja nie wiem, czy te moje powikłania chorobowe mają jakieś znaczenie, czy nie. Pan zdaje się tylko nie powiedział, ile ma lat, czy mi to umknęło? 60. A, nie 60, tak. Tak, powyżej 60. Nie, no i w związku z tym nie ma pan jeszcze skierowania, które się generuje dla osób, które mają lat powyżej 80, powyżej 70, dla pracowników ochrony zdrowia, no i teraz dla nauczycieli, którzy się zgłosili. Tylko takie osoby póki co mogą być niezaszczepione. Choroby przewlekłe mają znaczenie, cukrzyca przede wszystkim w pana przypadku, nadciśnienie też, ale pewnie trochę mniej. Cukrzyca na pewno, natomiast no, przyjdzie czas, że będziemy rejestrować, czy będą generowane, bo to się nie dzieje tak jak zwykle, że to lekarz pisze skierowania. Te skierowania są generowane automatycznie w systemie dla osób w określonym przedziale wiekowym, więc pewnie to nastąpi za kilka tygodni. Zatem naszemu słuchaczowi pozostaje nam życzyć cierpliwości w tej chwili, dlatego że to chodzi o rocznik, a nie o pozostałe dolegliwości. No tak dobrze, jest. Panie doktorze, jeszcze jedno pytanie mamy od naszego słuchacza, zatem posłuchajmy, cóż tam krąży po głowie osoby, która się do nas dodzwoniła. Czy ktoś, kto ma epilepsję. Nie jest to jakieś poważne, bo tam powiedzmy atak jest jakiś raz na może pół roku, rok i bierze lek Plexo 50 mg, czy może się zaszczepić na COVID-19. A to ciekawe, takiego pytania jeszcze nie było. Nie było, nie było. Takiego konkretnego pytania nie było. Tak jest. Może taka osoba może, powinna się zaszczepić, jeżeli nie ma innych przeciwwskazań. Epilepsja, czyli padaczka, niezależnie od powodu tego, tych napadów padaczkowych, które mamy, niezależnie od tego, jak one wyglądają, bo mamy no, całą gamę różnych możliwości tutaj, takiej choroby i symptomatologii takiej klinicznej, objawów różnych. Niezależnie od wszystkiego nie jest powodem do tego, żeby się nie szczepić, wręcz przeciwnie, warto się zaszczepić, jak zawsze o tym mówimy i będziemy powtarzać. A panie doktorze, krótkie pytanie jeszcze ode mnie na koniec, bo teraz sobie uświadomiłem jedną rzecz, że przeczytałem wczoraj wieczorem, że w jednym z krajów odnotowano 14 przypadków zachorowań wśród ludzi już zaszczepionych podwójną dawką i to było wśród seniorów taka sytuacja. Czy ma pan jakąś wiedzę na ten temat? Tych danych nie znam, ale jest to możliwe, jeżeli zaszczepieni zostali i jeszcze nie wytworzyli odporności, czyli po mniej więcej tygodniu, 10 dniach od drugiej dawki, czyli jeżeli zachorowali w tym okresie, to jest jedna uwaga. No i proszę Państwa, dla seniorów i dla wszystkich nas to nie jest na 100%. Mówi się o skuteczności 95%, dla seniorów to jest pewnie w okolicach 90%, czyli jest margines 10% i dopóki dużo jest w koronawirusa w przyrodzie wokół nas, musimy się chronić, musimy się pilnować. Bardzo dziękuję panie doktorze za kolejną pouczającą rozmowę na antenie Trójki na żywo. Doktor Michał Słutkowski, dziękuję. Słyszymy bardzo się. Bardzo dziękuję. Właśnie, my się nie słyszymy w piątek, bo mnie nie ma w piątek, ale w poniedziałek się usłyszymy. Ale słyszę się z państwem w piątek, tak. Z panem redaktorem w poniedziałek. I do poniedziałku w takim razie. Rzeczywiście dosyć samolubnie do tego podszedłem, ale tak, pan doktor Michał Słutkowski wróci w piątek na antenę radiowej Trójki. Spokojnego dnia życzę, dziękuję. Dziękuję. 2273 to jest numer do nas. Jeżeli państwo mają jakieś pytania do doktora Michała Słutkowskiego, zachęcam serdecznie w piątek na te pytania. Doktor Michał Słutkowski zapewne, jak zwykle, znajdzie wyczerpującą odpowiedź. Teraz Kate Bush w Trójce, a na zegarze pozostało 6 minut do 8. Told me I was going to lose the fight. Leave me high.